पराकृत नगर बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो गीता में आरंभ में ही बात कही भगवान ने, तो शरीर और शरीर आप जरा कृपा करके ध्यान देना, एक ही एक बात कही जाए उनमें भी एक बड़ा रहस्य है, बड़ी समझने की बात है। शरीर और शरीर दो का वर्णन हुआ पहले पहले ही पहले आरंभ में ही दो का वर्णन हुआ। शरीर तो स्वयं है और शरीर ये अलग है। शरीर चेतन है और शरीर जड़ है। शरीर है वो प्रकाश है और शरीर है वो प्रकाश है। प्रकाश के सत्ता प्रकाश के साथ में संसार सब प्रकाश है। अनंत ब्रह्मांड देगा सबका सभी प्रकाश है। ये प्रकाश नहीं है, ये प्रकाश है। भाइयों बहनों सज्जनों अनंत ब्रह्मांडों में अपनी चीज कोई नहीं है। ये खास बात बताई है, अनंत ब्रह्मांड में अपनी चीज कोई नहीं है। अपनी चीज है वो सब वृंदावन का जो प्रकाश है, सबका जो आधार है, सबका वो आश्रय है, सबका संचालक है, वो हमारा है। शरीर के साथ शरीरी शरीर वाला इनके साथ वो है जो सब शरीरों को प्रकाश है, सब अंतर्गत ब्रह्मांडों का प्रकाश है, वो शरीर के साथ है। और यह सब ब्रह्मांड सब है शरीर के साथ। जैसे शरीर प्रकाश है ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड है सब प्रकाश, सब एक प्रकाश है और शरीर ही है वो प्रकाश है। उसी इसके साथ एकता है तो सब शरीर का धारण करने वाला है, सबका जो प्रकाशक है, सबका जो संचालक है, सबका प्रवर्तक है। तब प्रवर्तित भूतानाम ये सर्वतम, जैसे भूतों की प्रवृत्ति होती है, जिससे भूतों में सोचे परिपूर्ण व्यापक होता है वो प्रकाश, अनंत ब्रह्मांड में वो प्रकाश है, उसका हमारा संबंध है। और ब्रह्मांड जितने है वो हमारा प्रकाश नहीं, हमारा संबंध नहीं, वो शरीर का है। शरीर की उसके साथ एकता है और शरीर की उसके साथ एकता है। इस वास्ते ये शरीर हमारा नहीं है, शरीर को अपना माना है ये गलती है। यही गलती है, इसी गलती से तू पार है। अगर ये गलती का उतार दे, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, और मेरे लिए नहीं है। तीन बात अगर मान ले तो निहाल होगा, शरीर मैं नहीं और शरीर मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं, ये मान ले तो निहाल हो जाए। शरीर मैं नहीं, शरीर नाशवान है, मैं अविनाशी हूं, मैं कई शरीरों में जाता हूं और शरीर नष्ट हो जाते हैं। शरीर शरीर सब एक, संसार शरीर सब एक, अनंत ब्रह्मांड सब एक है। और शरीर का चालन चलने वाला संचालक प्रकाशक इसका सबका देखाने वाला वो एक है, वो अलग है, अपना स्वरूप वो है, अपना स्वरूप वो है। और शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, शरीर छूट जाएगा, यही पड़ा रहेगा, चाहे चढ़ाओ चाहे जल में डाल दो चाहे गाड़ दो कुछ करो, शरीर यही रहेगा और शरीर ही चला जाएगा। ये आनंद वृंदावन चाहता है, परंतु वो मानव के साथ इसका संबंध नहीं। ब्रह्मांडों के साथ में संबंध शरीर का है, शरीर का नहीं। अगर ये बात को जान ले, इस सत्य को स्वीकार कर ले, अगर ये अनुभव कर ले, अपने में जो पचा ले कि भाई शरीर शरीर सब एक, और शरीर ही है, शरीर वाला है, वो सब एक है, वो चेतन है, वो जड़ नहीं है, उसके साथ हमारा संबंध है, शरीरों के साथ हमारा संबंध नहीं है। शरीर तो मर जाएगी, विघत होता है, बचपन से देगा आज दिन तक आपने देखा है ये बदलता रहता है, और शरीर ही बदलता नहीं है, वो का वही है। मैं बचपन में ऐसा करता था, जवानी में ऐसा करता था, अब वृद्धावस्था में ऐसा करता हूँ, मैं वही हूँ। और शरीर बालक जवान बूढ़ा तीन अवस्था में था, मैं रहने वाला, ये रहने वाले नहीं, ये जाने वाला, ये सब जाने वाली, और वो मैं है वो रहने वाले रहता रूप सही कर रहा को बहता सकना भाई जी, वो रहता है वो बहता नहीं, बहता है वो रहता नहीं, जो बहता सब शरीर सब बहता है, क्षण भंगुर है, एक क्षण भी एक रस कभी रहता नहीं, ये बदल रहा है बदल रहा है। और ये शरीर ही बदलता नहीं, यही पशु पक्षी देवता राक्षस असुर इनमें जाता है, सबको प्रकाश करता है, सबको जनाता है, सबको जनाने वाला जानने वाला चेतन प्रकाश करने वाला प्रकाश होने वाले शरीर, इन शरीर और शरीर अलग, शरीर ही नित्य रहने वाला, शरीर सबके सब अनित्य नाशवान क्षण मंगुल क्षण बनाने, ये जितने शरीर बैठे है कल थे वैसे ही टिकते वैसे नहीं है, ये बदलने वाले केवल बदलता ही बदलना ही रूप है, केवल बदलना ही बदलना, केवल बदलना ही, ये थ्रेड वाले है ही नहीं, क्यों बने आगे वो भावारी कैसे सकते है, चेतन शक्ति के सिवा जब ये सब क्षण बने हुए, एक क्षण भी एक रूप नहीं रहता। हम आप माँ के जन्मे जैसे थे, छोटे से चुहते थे, वे बड़े हो गए, वो हद बदलते हैं, हर दम बदलने के सिवाय कोई रूप ही नहीं है, सिवाय बदलने के। और वो भीतर में रहने वाला बदलने वाला नहीं, वो हरि का ही बन जाता है, वो बदलता नहीं है। जब तक शरीरों के साथ मेरापन लगता है तब से शरीरों के साथ रहता है। इनको मेरापन छोड़ने पे भी ये छोड़ दे तो अभी छूट जाए और नहीं तो छूट जाएगा, शरीर साथ में रहेगा नहीं रह सकता। हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों वर्ष की उम्र हो जाए तो ही छूटेगा, शरीर नहीं रहेगा, ये नाशवान है। और ये अविनाशी स्वयं स्वयं सबसे युवा में जाता है, मनुष्य बनता है, पशु बनता है, पक्षी बनता है, वृक्ष बनता है, धूप बनता है, घास बनता है, धान बनता है, तरह तरह बनता है, यक्ष राक्षस के साथ बनता है, ये घूमता रहता है। और ये शरीर नष्ट होते रहते हैं, पशु का हो, पक्षी का हो, सावल हो, जंगम हो, असुर हो, राक्षस हो, पिशाच हो, सब बदले, शरीर सब बदलने वाले, सब नाश होने वाले। और ये स्वयं नाश नहीं होने वाला, अविनाशी हरदम रहने वाला, ये कभी बदलता नहीं। बालक जवान बूढ़ा शरीर होता है, ये न बालक होता है न जवान होता है न बूढ़ा होता है, शरीर में रहने वाला शरीर ही है। ये न स्त्री है न पुरुष है न पुरुष है, शरीर स्त्री और पुरुष होते, ये आकृति शरीरों की है, ये भीतर रहने वाला इसकी आकृति नहीं है, ये शरीर दिखते वाले ये दिखने वालों की आकृति है। यह स्त्री का शरीर होता है, पुरुष शरीर हो रहा है तो पुरुष शरीर होता है, परंतु ये स्वयं ऐसा है, शायद ऐसा वैसा वैसा रहता है, ये वो एक एक रहता है। इसलिए साथ में एकता परमात्मा के साथ है, परमात्मा बदलते नहीं और ये बदलता नहीं, बदलना बदलना बदलना न बदलने बदलने वाला एक और बदलने बदलने वाला एक, शरीर सब बदलने वाले, शरीर ही कोई बदल रहा नहीं, शरीरों को बदलना चाहिए बदलता नहीं, शरीरों को छूटना चाहिए छूटता नहीं, शरीर के छूट जाने से इसकी हानि कोई नहीं होती। ये अपने को शरीर मानता है इसलिए जो रोता है नहीं सही, शरीर काम करता है, इसका काम नहीं, काम संसार का है, अपना काम है ही नहीं। खाना पीना स्नान करना शौच जाना अपना काम दिखता है, ये अपना काम नहीं है, यह सब शरीर का काम है। खाना है पीना है शौच जाना है बैठना है उठना है चलना है फिरना है लेना है देना है लेना है, सब सही करो। इसका तो प्रयोग प्रकाश कर देना, चेतना दे देना, इसको सूचना कर देना, निर्देश सुधार दे देना, इसको नित्य कहते नित्य सर्वगत स्थान सर्वगत है, सर्वगत ये शरीर गति नहीं है, एक श्री में नित्य सर्वगत स्थान असोना अभ्यक्त हो अविकारी हो उचित है, ये अविकारी है अनित्य है नित्य है, ये शरीर विकारी है ये नित्य अनित्य है। नैनन चंदर के सत्राणी नयन दाव इस शरीर को न अग्नि जला सकता है न शस्त्र को काट सकते है न वायु से सुखा सकता है, हजारों की लग सकता है, चारों भूतों की प्रवृत्ति इसके लिए नहीं होती, ये सब में एक रूप रहता है, हृदय से रहता है, मोह करने से जमता बनता है, मोह करने से अगर ये मोह का त्याग कर दे अपना त्याग कर दे, ये शरीर को अपना न माने निहाल हो जाए, शरीर को मानकर कभी मुक्त होने वाला नहीं है, ये बद्ध होने वाला है। शरीर के साथ में ही रोगी निरोगी हो जाएगा, शोक चिंता भय उद्वेग हसर सब होगी। शरीर को साथ रहने थे, शरीर अलग होता है, इनमें कोई शोक नहीं, कोई रोग नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई उद्वेग नहीं, कोई विकार नहीं, निर्विकार स्वतः। ज्ञानी महात्मा होते हैं वो शरीर रहते हुए शरीर से अलग अपना अनुभव कर देते हैं, अनुभव कर दे सदा आनंद में, शरीरों के मरने से भी मरते नहीं, शरीरों को जीने हुए जीते नहीं, शरीर और अलग चीज है। तुम आप ही देखो, शरीर का हाथ कट जाता है, वो हाथ कटा हुआ हाथ पड़ा रहता है, वो उसमें घर होता है उसमें हो। तो कटने पर अपने अलग हो गया, अब अलग हो गया, अब उसको चलाओ, चाहे उसको टूटा टूटा करो, कुछ भी करो, अपना कुछ असर नहीं होता। लगा हुआ है जितने जितने मेरा है, ऐसे शरीर एक हाथ की तरह सब शरीर है, सब शरीर का नमूना है ये, एक टुकड़ा शरीर का, एक अंगुला टुकड़ा, ये शरीर का नमूना, शरीर तत्काल, और शरीर ही तत्काल नहीं है, वो नित्य है, वो हरदम रहता है, वो शरीर को छोड़ता रहता है, दूसरे उदाहरण करता रहता है। वासा शरीर नानिता भी आए, जैसे गीता में आया है, पुराने कपड़ा को छोड़कर नए कपड़े धारण कर देता है, ऐसे शरीरों को पुराणों को छोड़कर नए शरीर को धारण कर देता है, नए शरीर धारण करके वो नया होता है, पर शरीर पूरा हो जाए, शरीर पुराण हो जाए, ये पुराण नहीं होता, ये है जैसा रहता है। शरीर में बालक जवान बूढ़ा होता है, ये ना बालक होता है, ना जवान होता है, ना बूढ़ा होता है, ये भिखारी नहीं होता, इसको जानने वाला है। बूढ़ा शरीर बूढ़े को जान लेगा, बालक शरीर को जान लेगा, जवान शरीर को जान लेगा, जानने वाला ये स्वयं अदाई है, अध्याकृति है, अशोष्य है, नित्य सर्वगत है, सर्वगत है, सब मैं परिपूर्ण। अविनाशी तत्व थी ये न सर्वविदम तत्व, अविनाशी वो है जो शरीर सब शरीर व्याप्त परिपूर्ण है, सब में सब में, वो एक जगह नहीं है, एक जगह नहीं हो, सब जगह होता हुआ, सब जगह होता हुआ भी सबकी पीड़ा नहीं होती। जैसे दो आगा आगरी है, दो इस आंगरी पीड़ा होती है, इस पीड़ा नहीं होती है, इसमें पीड़ा होती है, इसमें नहीं होती, आंगरी नारी आ रही है, ऐसे शरीर नरे नरे है, अलग शरीर है। अब यह एक रहता हुआ भी जिसमें पीड़ा है वो ही भोगता है, जिसमें पीड़ा नहीं है उसमें नहीं भोगता, वो दुखी नहीं होता, उसे दर्द नहीं होता, वो कटता नहीं, वो जलता नहीं, वो विकारी नहीं होता, विकारी वो जिस अंग में है वो अंग होता, एक अंग में पीड़ा होती दूसरे अंग में नहीं होती, ऐसे एक शरीर में होती सब पीड़ा नहीं होती, दया होती है वो सबकी स्थापना करता है, सबकी समान रीति से रक्षा करता है, पालन करता है, पोषण करता है, और उनको सबको आराम देता है, परंतु स्वयं आराम रहते हैं, स्वयं आनंद स्वरूप है। शरीर में सुख दुख दो होते हैं, यह शरीर खुद के आनंद होता है, आनंद का पर्याय दुख नहीं है, सुख और दुख दो है, ये जोड़े वाला सुख दुख ये शरीर में होता है, शरीर जा रहे आनंद होता है, आनंद आनंद होता है, दुख होता ही नहीं, अन्न के जुड़ेगा तो नहीं जी, दुख है सुख के जुड़ेगा, सुख है जुड़ेगा दुख, दुख के जुड़ेगा दुख, सुख और दुख, दुख और दुख, दुख और दुख, दुख और सुख, ठीक है बेटी, ठीक है बेटी, ये दोनों होते हैं, परिवर्तन होता है इसमें, इसमें खुद है परिवर्तन होता नहीं, खुद है जो रहता है, बुखार आता है तो वैसा ही, और बुखार चला जाता तो वैसा ही, उसमें दोनों फर्क नहीं होता, वो है जैसा ही रहता है, बुखार होने से घबरा जाता है, शरीर ही शरीर ही शरीर के साथ संबंध जब तक मानता है, जब तक मानता है तब शरीर के साथ सुख दुख होता है, शरीर बीमार हो गया तो कहते मैं बीमार हो गया, तो बीमार नहीं हुआ है, उनको दिखता सही मैं बीमार, सब साथ मैं बीमार हो गया, तू बीमार मानता है, मैंने देखा है बीमार आदमियों के पास मैं गया हूं, मैंने कहा है आपकी बीमारी नहीं है, बीमार के शरीर है, खाट पर पड़े थे करेला थी डगा गोकुल भर में बैठ गए, दर्शन लगी तब सही थी, शरीर में दर्शन लगी, शरीर कमजोर है, आप कमजोर है, आप भीतर में अलग, तो ये अलग का अनुभव कर दे, अनुभव कर दे तो आप रूपित नहीं हुआ, बुखार आ रहा है और मस्त हो रहे हैं, दुखी नहीं होते, शरीर आता है शरीर के बुखार आया है, बुखार टीकता है, अनुभव होता है, दुखी नहीं होते, उनको अनुभव है कि मेरे शरीर में मेरे नहीं दुखा है, बुखार आया है शरीर को, शरीर में शक्ति नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है, शरीर चल नहीं सकता, पर मेरे कोई फर्क नहीं है, शरीर के रहते हुए ऐसा अनुभव होता है, हो सकता है आप भी सब हो सकता है, मैं यही होता आप सब, अगर ठीक तरह जान ले केवल पढ़ाई से नहीं होगा, केवल पढ़ाई से सीख लोगे काम नहीं आएगा, काम आवेगी अनुभव करने से, अनुभव कर लेगा तो शरीर के तपने पर खूब तप जाएगा, शरीर नहीं सोते नहीं है वो जाने तपना, जैसे जिस मकान को आप अपना मान लेते उसमें कोले से कोई लगे निकले तो वही अपने पीछे में मर लेते, अगर पीछे में छोड़े तो अपना नहीं मान गया अपना है, ऐसा अनुभव होता है, ये अनुभव सच्चा है, आपको हमारे को सबको हो सकता है, शोक रहे चिंता रहे भय रहे हम सुधार, भय उसी को होता है जिसके पास कुछ चीज होती है, कुछ चीज होती भय है ही नहीं, द्वितीय ही भय भवती दूसरे से भय होता है, दूसरे से भय होता है, दूसरा होता है सही, आप दूसरा होता नहीं, आप वही रहता है तो उसको भय नहीं होता, शंका नहीं होती, चिंता नहीं होती, उद्वेग नहीं होता, असर नहीं होती, मौत देती है, लोगों ने बहन है कि धनोड़े शुरू हो जाएंगे, करोड़पति अरबपति खरबपति सुखी नहीं है, ऐसे कौड़ी अलग नहीं है तो दुखी ही नहीं, बुखार आ गया तो दुखी नहीं है, बुखार है तो दो तीन डिग्री मालूम नहीं है, यह प्रत्यक्ष बात है, आप सब ऐसे हो सकते, सब के सब हो सकते, इसमें किसी का कायदा नहीं है, जो इसको उदय ले तो इसको जान ले, वही हो जाएगा। आनंद रहेगा, आनंद हर जो मस्ती रहती है। सदा दिवाली संत गए आसो पर आना, आसो पर आनंद रहता है। संत गए सदा दिवाली, हर दम दिवाली मस्ती। धन के तय हो जाओ, बेटा पुत्र तय हो जाओ, पोषाल तरह तय हो जाओ, रुपया हो जाओ, पास में कितनी चीज हो जाओ, कभी सुखी होगा नहीं। और ये ज्ञान सबको हो सकता है, सब सुखी हो जाते हैं, एक भी दुखी रहेगा नहीं, क्योंकि हो नहीं सकता। प्रत्यक्ष बात है, करके देख लो आप, हम कोई भी आप करो, आप देख लो, मैं करो, मैं देख लो, जो करो वो करके देख लो, ठीक जान रहे अपने आप में, वो दुखी नहीं होगा। अपना भगवान में देखने से भगवान में प्रेम हो जाएगा, भगवान अपना है, संसार अपना नहीं है, अपना हुआ ही नहीं, अपना होगा नहीं, अपना हो सकता नहीं, कभी हो नहीं, ये अपना होगा ही नहीं, ये नाशवान क्षण भगवान, फिर वो अपना है, अपना ही होगा, सदा अपना रहेगा, अलग होगा नहीं, वो शांति आनंद मस्त रहेगा, सदा मस्ती, सदा दिवाली संत के हाथों पर। ये हरेक भाई हरेक बहन हो सकते, पढ़ाई करने से सीख लेंगे, कुछ नहीं हो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, पढ़ाई कर ली, सुन लिया, बातें बना ली, बातें कर ली, और अनुभव होने पर मौज हो जाएगी। सज्जनों, शरीर में वो मौज हो सकती है, गाय भैंस का शरीर शुद्ध है, गोबर शुद्ध, गोमूत्र शुद्ध, हवा शुद्ध, जो चरणों से चले वो धूलि शुद्ध, वो पवित्र शुद्ध, वह पद में विवाह हो सकता है। काया आती है, राम जी के लगन का समय हुई, वो धूली आती है बाहर से, गाया गायों के खूनों से उठती रहती, उस पद में वो धूली हुई, गुजर क्या कहते, गुजर क्या, गुजर क्या, गुजर का सब है, गुजर क्या, वो धूली है गो धूली का, गो धूली का, वो गुजर क्या, राम जी का कुल योग सभा हुआ, राम जी का ब्याह हुआ, मैं वो खुद धेनु दूरी हुई, कभी गया रे खुरा से घूमने उठे, वो पेड़ा हुई, वो मन गया, वह भगत हुआ, सुबह अशिष में, परंतु गाया ये ज्ञान नहीं प्राप्त, गाया को ये ज्ञान नहीं होगा, मनुष्य मात्र को हो सकता है, परंतु आज बार पढ़ाई तो धोखेबाजी, धोखेबाजी, धोखेबाजी, धोखा होगा, वह हो जाएगा, ज्ञान होगा, ज्ञान इतना नहीं होगा, और वह होगा ज्यादा, अज्ञानी के वह होता है, मेरे कंठ काम देता नहीं, कंठ काम देता है तो सुनते हो कि नहीं, आपको सुनाई देता हो तो हम कह रहे नहीं तो वो सुनाओ भाई, पद कबीर साहब का पद है वो, जैसे लड़का कहीं माई का खो गया, वो भूल गई, लड़का खो गया, बढ़िया दुख भाई, जागने का पास में पड़ा, एक सैया भी पड़ा, भले नहीं जाग लगे खत्म हो गया। इस जैसे संतो या सज्जनों, ये अपने आत्म स्वरूप है, ऐसा है, मौज है, आनंद आनंद, कोरा आनंद, कोरा राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2055 3 अगस्त सन 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से जोधपुर में हुआ। राम।